Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już sobota, 3 lutego, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zespół do spraw dialogu z Izraelem rozpoczął pracę. Na pierwszym spotkaniu nie podjęto konkretnych decyzji. Szef gabinetu prezydenta odpowiada amerykańskim kongresmenom. Krzysztof Szczerski pisze, że ustawa o IPN-ie ma bronić dobrego imienia Polski. W 30 ośrodkach onkologicznych w całym kraju dzień drzwi otwartych. Będzie można wykonać darmowe badania i skorzystać z konsultacji specjalistów. Nie bójmy się chodzenia na takie badania, które właśnie służą wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych. Na początek podsumowanie pierwszego zebrania zespołu do spraw dialogu z Izraelem. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jeden z członków zespołu, Bronisław Wilczstein, powiedział, że miał wstępny charakter i nie podjęto na nim konkretnych decyzji. Wkrótce ma dojść do ponownych rozmów. Chcemy odnowienia tych kontaktów, my chcemy porozumieć się ze stroną izraelską. My mamy oczywiście ustawę, mamy prawo do niej mieć, tak Izrael ma prawo do obrony swojej własnej godności, państwa i narodu. I tak samo my bronimy przed przypisywaniem fałszywym nam współsprawstwa Holokaustu. Natomiast to, że zostało to zdeformowane, zmanipulowane i przedstawione w ten sposób, że w ogóle badań nie będzie można robić, albo świadectw o tym, co się działo w Polsce, równie złych rzeczy, bo przecież doskonale wiem, że również takie rzeczy się działy w stronę Polski, no to jest nieporozumienie. Władze w Tel Awiwie uważają, że nowe prawo przyjęte przez parlament fałszuje historię o zawetowaniu ustawy, która m.in. wprowadza kary za mówienie o polskich obozach śmierci. Zaapelowała do prezydenta także grupa amerykańskich kongresmenów. Wieczorem opublikowano odpowiedź, którą do polityków zza oceanu przesłał w imieniu Andrzeja Dudy szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski. Minister pisze, że Polska nie może zgodzić się na setki przypadków zniesławiania poprzez używanie określenia polskie obozy śmierci. W liście do kongresmenów podkreśla, że Polska była jedynym okupowanym przez Niemcy krajem, gdzie za pomoc lub ukrywanie Żydów groziła śmierć. Mimo to, jak argumentuje minister, tysiące Polaków pomagały Żydom. Szef prezydenckiego gabinetu napisał też, że zdarzały się przypadki haniebnych zachowań Polaków wobec Żydów. Potępiamy takie czyny i nie zamierzamy ich wymazywać z naszej przeszłości, podkreślił minister Szczerski. W 30 ośrodkach onkologicznych w całym kraju dzień drzwi otwartych. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem będzie można wykonać podstawowe badania, w tym mammografię i cytologię, czy skorzystać z konsultacji specjalistów. Lekarze zachęcają, by skorzystać z tej możliwości. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder zwraca uwagę, że 70% osób chorych na raka w Polsce zgłasza się do lekarza, kiedy nowotwór jest już w zaawansowanym stadium i można tylko przedłużyć życie. Dlatego tak ważne są badania przesiewowe, dzięki którym można wykryć nawet stany przedrakowe. Nie bójmy się chodzenia na takie badania, które właśnie służą wczesnemu wykrywaniu chorób nowotworowych, ponieważ nawet jeżeli zostanie wykryty albo stan przedrakowy, albo nowotwór we wczesnej fazie, to będziemy całkowicie wyleczeni. Na stronie Polskiej Unii Onkologii dostępna jest szczegółowa lista placówek, w których odbędzie się dzień drzwi otwartych. Na koniec zagranica. Polski lekarz zatrzymany 2 tygodnie temu przez amerykańskie służby imigracyjne wyszedł na wolność. 43-letni Łukasz Niec opuścił więzienie w miejscowości Battle Creek w stanie Michigan po wpłaceniu 10 tysięcy dolarów kaucji. Wciąż grozi mu deportacja z powodu wykroczeń, które popełnił 25 lat temu. Z Chicago Piotr Orłowski. Sąd przychylił się do wniosku obrony Łukasza Nieca, zgadzając się na zwolnienie go za kaucją. To jednak nie kończy sprawy. Toczy się przeciwko niemu postępowanie. Grozi mu deportacja ze Stanów Zjednoczonych. 43-letni Polak został aresztowany 16 stycznia w związku z wykroczeniami, których dopuścił się ponad 25 lat temu. Będąc w szkole średniej, odpowiadał za zniszczenie przedmiotu wartego niecałe 100 dolarów oraz paserstwo, także w drobnej sprawie. Podczas postępowań przed laty przyznał się do winy i wypełnił warunki wymierzonych mu wtedy kar. Łukasz Nieć niemal całe życie spędził w Stanach Zjednoczonych. Emigrował z rodzicami do Ameryki, gdy miał 5 lat. Skończył studia medyczne. Pracował jako lekarz internista w miejscowości Kalamazoo w stanie Michigan. Łukaszowi Niecowi grozi deportacja, mimo że posiada zieloną kartę. Dokument, który przez kilkadziesiąt lat umożliwiał mu legalny pobyt w Stanach Zjednoczonych, nie chroni przed wydaleniem z USA. Kolejna rozprawa w procesie deportacyjnym Polaka 22 lutego. Piotr Orłowski, Polskie Radio, Chicago. To był serwis Trójki. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od 1 do 4 stopni. W dzień w Małopolsce i na Podkarpaciu zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opadami śniegu. Uwaga kierowcy! Rano na północnym wschodzie i w centrum lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. W Karpatach wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Polski beat.

take off in nature's way. Diastars are sharks and biological warfare. What is this life all about where the bird of the paradise has gone? Feels much better in the sunlight. I wanna find things that inspire. Look what have I done to my days. I was fearless, now so tired. Lies. I'm in the middle of nowhere. I want to taste the simplicity for the sake of a nature's way. Fly stars, the sharks, the biological warfare. What is this life all about where the bird of the paradise has gone? Birds, bears, crabs, my biscuit. Child with no scars and free mind, wild. You should always be grateful. Boom, boom, boom. What you gonna do? Look in the sunlight. Prawda, że bardzo pięknie? Mnie się też bardzo podobało. So Flow in the Middle. Yes, I'm craving.

Nightmarks present experience. Nightmarks Electric Trio, album z ubiegłego roku, tytuł utworu Danger. Tytuł nagrania zakawarki śpiewała Nowika, grał zespół Jazz Pospolita. Mr. Klein i Shambhalaya. Tytuł nagrania Concrete Jungle. Oczywiście to była konkretna dżungla. Wyobraziłem sobie w tym smutnym czasie, bo to najbardziej chyba smutny miesiąc tak naprawdę w roku, styczeń, w Polsce, właśnie taką dżunglę zieloną, pełną słońca, jakiś kropel takich, ach, rozmarzył się człowiek w środku nocy. Wąż fryzjerki. Tak nazywa się ten utwór, a autorem jest warszawski DJ i producent Zura. We'll be right back. znakomita płyta. Pierwsza tak naprawdę płyta, gdzie turntablizm, czyli sztuka miksowania na gramofonach, połączyło się z orkiestrą dużą, symfoniczną i jeszcze w dodatku z kwartetem jazzowym. Steve Nash and Turntable Orchestra. Selected Works to tytuł płyty Wojtka Urbańskiego, czyli połowy zespołu Rysy. Jakieś półtora roku temu Electroacoustic Beat Sessions wydali, to się nazywało Puzzle Mixtape. I między innymi znalazła się na tym mixtape, na tej płycie właściwie, słynna Rozmowa z Bogiem, czyli utwór, w który filmuje Łona i Weber. Jak Państwo słyszeli, właściwie tylko z dźwiękami wydawanymi przez Łonę, natomiast wątek muzyczny jak najbardziej zachowany. Rozmowa i Electroacoustic Beat Sessions. Krakowski kwartet Flu i album Influence. Ewa Redel i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę w audycji Polski Beat. Na zakończenie Hubert Tass i The Small Circle. Dobranoc Państwu. Thank you.